بسم الله الرحمن الرحيم. فرمایا کہ مناسبت شعر جو مدار ہے افاضہ و استفاضہ کا، اس کے معنی یہ ہیں کہ شیخ سے مرید کو اس قدر معانست ہو جائے کہ شیخ کے کسی قول و فعل سے مرید کے دل میں طبعی نکیر نہ پیدا ہو، وہ عقلی ہو. کل یہ مجلس جہاں نہیں ہوگی میری، بلکہ چھوٹے مدرسے میں اثر سے مغرب تک میری تقریر ہوگی، انشاءاللہ. جامع عبداللہ بن عمر اچھا ماشاء اللہ. جی ہاں جی ہاں، اس ملفوظ میں حضرت ثانی رحمہ اللہ تعالی نے مناسبت کو ذکر فرمایا کہ شیخ سے جب تک مناسبت نہ ہو فائدہ نہیں ہوتا. مناسبت کا مطلب کیا ہے یہ بھی بیان فرما دیا. مناسبت کا مطلب یہ ہے کہ شیخ کے کسی قول یا فعل پر طبعی نکیر نہ ہو، انکار. نکیر کے معنی انکار کیا، طبیعت گھبرائے نہیں، طبیعت انکار نہ کرے یہ فعل تو برا ہے، یہ تو غلط ہے، یہ تو اصول کے خلاف ہے، یہ تو شریعت کے خلاف ہے. یہ اس قسم کا انکار پیدا نہ ہو تو یہ علامت ہے کہ شیخ سے مناسبت ہے. اگر انکار پیدا ہو تو سمجھیں گے کہ شیخ سے مناسبت نہیں ہے. پھر مناسبت نہ ہو تو پیدا کیسے ہو ڈاکٹر صاحب؟ پیدا ہوتی ہے تین چیزوں سے: تتبع، استحضار، اتباع. تتبع، استحضار، اتباع. تتبع کرے، تلاش کرے کہ شیخ کا اصلاح کا طرز کیا ہے. شیخ کا، امام صاحب طرز کا، طرز اصلاح کا کیا ہے، یہ طرز معلوم کریں. جب طرز معلوم ہو جائے تو پھر اس کو یاد بھی رکھے استحضار کے یہ معلوم. یہ نہیں کہ معلوم تو کر لیا پھر بلا دیا، نہیں، یاد رکھے. تیسرے، اتباع کرے، اس کے مطابق عمل کرے. یہ تین کام کرے گا تو مناسبت نہ ہوگی تو پیدا ہو جائے گی، ہوگی پہلے سے تو بڑھ جائے گی. تو مناسبت پیدا ہونے سے پھر فائدہ ہو جائے. جب تک مناسبت نہ ہو فائدہ نہیں ہوتا. اور بیعت بھی مناسبت کے بعد ہی ہونی چاہیے. میں تو جب اجازت دیتا ہوں، جب بیعت کرتا ہوں، پیچھے کر دی ہے بیعت، جب اجازت دیتا ہوں اس وقت بیعت کرتا ہوں. اگر پہلے بھی کر لے مناسبت ہونے پر تو ٹھیک ہے, گنجائش ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں میں جامع شرفہ ہی میں نیلا گنبد میں پڑھتا تھا, ابھی مجھے بیعت نہیں فرمایا تھا حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمہ اللہ تعالی, تو میں ایک دن جو شروع میں پانچ چھ سیڑھیاں ان سے اتر رہا تھا اور حضرت مولانا جلیل احمد صاحب شیروانی مولانا وکیل احمد صاحب کے والد صاحب جن کی قبر مبارک اچھرے میں ہے اور اس کے بارے میں دو بزرگوں کا کشف ہے کہ جو اس قبر پر آئے گا وہ بلا حساب بخشا جائے گا. پچھلے میں ہے قبر, ایک تو ہے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب کا کشف, دوسرے ہے مولانا آصف خان صاحب کا. آصف خان صاحب ابھی حیات ہیں, انڈیا میں ہیں, علی گڑھ کے علاقے میں رہتے ہیں, کبھی کبھی یہاں آتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا یہ آپ کا کشف ہے, یہ آپ کا کشف ہے کہ جو اس قبر پر آئے گا وہ بلا حساب بخشا جائے گا؟ تو ہاں میرا کشف ہے, میرا کشف ہے. میں نے کہا مطلب کیا ہے کشف کا؟ آج مطلب یہ ہے کہ جو اس قبر مبارک پر آئے گا اس کے دل میں دین کا شوق پیدا ہوگا. اگر اس شوق پر عمل کرتے ہوئے نیکیاں کرے گا تو پھر بلا حساب پھر بلا حساب بخشا جائے گا. یہ نہیں کہ چکر لگا دیا بس جتنے چاہے گناہ کرتا رہے, یہ نہیں, یہ نہیں ہوتا. یہ تو بدری صحابیوں کے لیے بھی نہیں ہوا. جو بدر میں صحابہ شریف ہوئے 313, ان کے بارے میں حق تعالیٰ نے فرما دیا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم, اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم, جو کچھ چاہو کر لو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. ان کے بارے میں حدیث میں وارد ہوا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم, لیکن انہوں نے بھی اخیر دم تک شریعت کی پابندی نہیں چھوڑی, شریعت کی پابندی نہیں چھوڑی کہ چلو ہماری تو بخشش ہو ہی چکی ہے, جتنے چاہیں ہم گناہ کر لیں. اس بارگاہ کا راہی, اس بارگاہ کا چلنے والا ایسا ہی ہوتا ہے, جتنا قریب جاتا ہے اتنی محبت بڑھ جاتی ہے. اعمال کو چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, وہ تو اشارے پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو. اس لیے جتنی نیکی کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا قرب بڑھے گا, اور زیادہ نیکی کی برکت سے بلا حساب بخشش ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے.